أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تترو يا الله تبارك وتعالى نونغي نيانا لسن يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يا الله دولي خيول تمسلكم جناو لولو باتي نيونغي اندغيين تتير يا الله بي batay ñu nek ci sura ala imran bismillah tabarak wa taala tay ñu wara jël aya 190 191 192 193 194 195 muy 6 aya yo xamne liñ ciy jëlé ci njangine moy juroom ñett mbir yo xamné mom lañu yalla bëgg jangal ci ñett juroom benn aya yoyu li ci ñëk liñ wara jang tay moy wujubu tafakkur fi khalqis samawati wal ard war gi nga xamne borom bi tabaarak wa ta'ala waral nako ci jami yalla yi ñu wara xalaat ci bind bi yalla bind asaman ak bind bi yalla bind suuf waye ñaar yoy lan la leen wara julal lan la leen indil suñu xalaaté ci bind bi yalla bind asaman ak bind bi yalla bind suuf lan la leen di jural moy lil husuli ala al mazid min al iman wal iqan jaamu yalla yi buñu xalaaté ci bind gi yalla bind asaman ak bind gi mu bind suuf fan la leen di yobbu moy da leen di doli ngeum waye doli leen yaqeen ak kulutu ci borom bi tabaarak wa ta'ala yalla sakku na ci ñun ñu xalaat ci bind bi bind asman bal sax amna ci ay baraf ci alquran yalla di ñu laaj ay laaj a antum asaddu khalqan ami sama ayen yeen doomu adama yi yeen binde fi ndax yeen yeena gëna tar bind yeena gëna jafé bind wala asman nekki kon asaman ak suuf bind bi len yalla bind day yok ab julit bu gem yalla ngem yalla way lan motax ñun tay asaman ak suuf duñ yok dara lutax te tay ben way ben artiste ben dessinateur nan ngeen koy tuddé artiste dessinateur très bien barakallahu fik bat bangok suñu won legi dem tefesu geej da dajale ay peinturam ak ay filmum commencé jappal la suuf si jappal la garab gi jappal la asaman ak suuf si jappal la ndokh mi door tableau bi ba paré suñu exposé table bi ñu né ñew leen di ngay gis doomu adama yépp ku nekk ki naan fay naa ci 3 millions ki na fay naa ci 4 millions am ñoo xam ne taxaw rek di seetaan dootuñu liggéey ndax table boobu nu mu yéemee waa ji lim def fan la ko jëlee ah ci nature bi asamaan baa ngi fi ah suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi géej baa ngi fi garab yaa ngi fi ngenaaw yi naaw a ngi fi maanaam waa ji li mu def yow boo taxawee yaa ngi koy gis direct jaxran pas tableau bi mais lan moo tax bi nga xoolee tableau bi nga waaru mais bi nga xoolee suuf seeg asamaan bi direct ni waaruloo ma mooy alkande doomu aadama yi nekke kon asamaan ak suuf lu mu ñu war a jural mooy ñu xalaat xoola buur bi bind asamaan xoola asamaan ni ko yàlla bindee fi mu nekk ni ñuy wax dañuy wax rek waaye kenn xamul ban matière la wax jee bëri rek nangam la nangam la nangam la mais kenn xamul lan la yàlla rek moo ko xam bi mu fa nekkee ba léegi kenn mësul gis mu futax kenn mësul gis mu funax kenn mësul gis ñoom Jean ak ñoom Paul tegale ay SL dem di pentiraat pourtant sunu kër yi sax suñ ko tabaxee 2 ans 3 ans foog ñuy indiwaat Jean ak Paul ne leen pentiraat leen tuuti laalaat leen ndax weñ yeeg ngelaw leeg xale yeeg laal nañ ko am na fissure yeeg maçon yi waat maçon yi ñu tojaat renforcer ciment ñu wawaat peinture kat yi ñu laal waa asamaan booba léegi ban côté lañ renforcer yokk fa ay fer wala ciment ba du daanu moo tax yàlla bu mu ñuy toroxloo ñun ñi nga xam ne sunu ngëm du yokk mukk ci li yàlla def daf ñu wax ne xool leen asamaan su ngeen xoolee asamaan ak seen ñaari bët seen bët yi dina delluwaat sëgg ci suuf yàlla mu ne déedéet bu leen sëgg delloo leen bët yi kaw asamaan xool leen mu ne tarjuu ilayka al basar xaasi am wa huwa xasiir seen bët yi dina dellu si waat ci yéen torox ndax du gis lu mu mën a critiqué yàlla ci kaw asamaan kon asamaan a ngi noonu yàlla bind taaral ko rafetal ko ci ay biddéew ak ay jant ak ay weer weer yi ñuy gis ci kaw asamaan jant yi ñuy gis biddéew yi ñuy gis yàlla moo ko fa def te yépp dañuy dund yépp dañuy liggéey ñi jàng géographie xam nañ biddéew yi nekk ci kaw asamaan nu ñuy daw weer yi li ñuy daw limite yi seen i lumière seen i vitesse et ci kaw amul ku fa nekk di contrôler machine yi te machine yi nekk ci suuf diggante avion bateau train ak lan yooyu yëpp dafa am ay nit yu toog yor appareil bi su waree wàcc su waree taxaw su waree jant bi kan moo fa nekk di ko contrôler di ko jaarloo ci yoon di contrôler tàngaay bi pour bu mu yokk bu mu wàññeeku weer bi kan moo fa nekk di contrôler lumière bi yeneen biddéew yi kan moo fa nekk yëpp borom bi tabaraka wa taala moo koy contrôler benn du raw moroomam benn du laal moroomam benn du mbëkk moroomam wa kullun fi falakin yasbahuun benn bu nekk mu ngi ci benn falak benn espace benn yoon di ci daw du dem ci moroomam jamais kon loolu moo tax yàlla di ñu xoolloo asamaan di ñu xoolloo suuf pour lan pour ñu dolleeku ngëm waaye pour ñu delleeku yaxiin ñu xam ne kii mooy yàlla soo bàyyee asamaan nga ñëw ci suuf foofu ngay gën a gëlëme foofu ngay gën a waaroo foofu ngay gën a xam ne yàlla dong dong dong dong moo mun a sàkk suuf amul keneen waye doomu adama nak li tax du waru ci xol asman wala xol suuf li tax doomu adama du ci waru may mbir bi da ko jégué niki lu ko jégué du ko gis du ko xam mbir yi def ñoo jégué ñaarel ci luñu wara jëlé tay ci suñu darsi ñu tim moy istihbab tilawat hadhihi alayat sopp nañ ci ab julit muy jang ay yi inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سوقنا نتي اب جوليت موي جانغ اي اي كاج بويو خاج غودي بلا ساتانكي دي لال سوف بغ نغا جانغ اي اي bëgg nañ bo joggé wara nafilé guddii nga jàng ay yi lolu saxna ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam hadith bo xamné bukhari ak muslim solo nañ ko bu jëlé ko ci ibnu abbas mune annahu nama laylan inda khalati maymuna qala fatahaddasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma ahli sa'a thumma raqada فلما كان ثلث الليل الاخير قعد فنظر في السماء فقال ان في خلق السماوات والارض ثم قام فتودع واستسن ثم صلى 11 ركعه ثم اذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح صلى الله عليه وسلم يونتي سن مروم دي ko ko jëm dess fa motax bo buñu togué tay ñu naan diw amul morom dañu wal ku rek diw amul morom diw amul morom té diw momu ñu naan amul morom kat limu am kan ndaysan ci barké yonent bi la ko amé ci barké yonent bi ci bëgg bimu bëgg yonent bi wala julit gi mu nekk julit ci la amé limu am nit ñi légui jël ko rombal ko yonent bi ba bëgg ne mom mo gën yonent bi yonent bi alayhi salatu wassalam ci hadith bo xamne mu ngi bukhari mu ne yonent bi dafa dem guddi di waxtaan ak ben tantam bu tuddu maymuna dafa di waxtaan ak ay wa kërëm sallallahu alayhi wasallam wala rek daraja bu ko yalla may mais terawul day dem ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom ay mbokam mënon na tok du séti kenn moom dañ koy séti rek waaye déedéet parce que yàlla daf ko yónni pour mu jàngale innama bu istu mualliman yàlla daf maa yónni pour may jàngale dafa war a jàngale juli ji nu ñuy jokkoy mbokk mu dem séti tantam boobu tudd maymuna mu tog di waxtaan ak ñoom heure saa après mu tëdd ma raqada bi mu tëddee ba guddi gi xaaj falamma kaana sulusul layli ba guddi gi xaajee ñetteelu xaaj xaaj bu mujj bi moom yonent bi daal di jóg bi mu jógee fi mu tëdd fi bi mu jógee nii rek dafa toog mu siggi xool ko mu daal di jàng aaya yi inna fi xalqi samawaati wal ard wax ci laa fi layli wan nahaar la ayatin li ulil albab mu daldi wàcc fa mu tëddoon suma qaama fatawaddaa mu jóg jàpp bi mu jàppee mu socc suma salla 11 rakka mu julli fukki rakka ak benn ci guddi gi naafi la bi yonent bi di sëlmal fukkeelu rakka beeg benn bilal mi ngi nodd as-salatu khayrun min an-nawm allahu akbar fa salla rak'atayn bi bilal nodde ñaari rakka ba pare yonent dafa julli ñaari rakka mu daldi genn dem ca jakka ji jite wa jakka ji julli suba sallallahu alaihi wasallam kon guddigi lim fi nalaw est ce beuri na kon lol lañ bëgg ab julit bëgg nañ ci mom mu jang bu yéwo bala ay tankam di lal suuf fi mu tëddoon day toog xool kaw asamaan daldi jang aaya yooyu yonent bi alayhi salatu wassalaam jàngoon. Bokk na ci li ñuy jàng ba tey li ñuy jëlee tey ci sunu ñetti juróom benn aaya yi mooy istihbab zikrullahi fi kulli xaal min qiyamin aw qu'udin aw ittija. Bëgg nañ ci aw jullit ab jullit sopp nañ ci moom muy tudd yàlla ci waxtu wu nekk tudd yàlla waxtu wu nekk. Borom xam-xam yi dañ naan zikrullah mubah fi kulli zaman wa fi kulli makan. Tudd yàlla dafa baax ci place yëpp bam des douce. Tudd yàlla laajul njàpp, laajul jublu penk, laajul jublu sow. Tudd yàlla daal ab julit daf ko war a tàmmal làmmiñam. Sahaba ba mu ne yonent bi principe l'islam yi dafa diis sama kaw du ma mën a def yëpp de, jox ma dara rek. Mu ne ko laa yazaalu lisaanaka rattuban li zikrillah. Sa làmmiñ bu mu dañ di tooy tudd yàlla nga tudd yàlla foo nekk sa làmmiñ bi day tudd yàlla. Kon bëgg nañ ci ab julit muy tudd yàlla lu baree baree baree fii kulli xaal ci jamono bu nekk. Kaana rasulullahi indi ay yaay Aïcha moo netali asiddiqa bintu siddiq. Yaay Aïcha ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Yonent bi daan tudd yàlla jamono bu nekk day tudd yàlla. Kenn mosu gis yonent bi toog te làmmiñam bi tuddul yàlla. Sahaba yi sax ñoo nettali nee nañ nekkoon nañ di konteel yonent bi ci benn place ba mu toog. Kun naana uddu li rasulillahi sala alai sallam fi majlisin waahid, ci benn place rek mu fay wax di tudd yàlla loo xamante ne doomu aadama sax du ko mën a tag. Waxtu wu nekk yonent bi doon tudd yàlla, jamono ju nekk yonent bi làmmiñam mu ngi kole ci tudd yàlla. Loolu lañ bëgg ab julit nekk ci. Waaye bëgg nañ boo toogee tuddal yàlla, boo taxawee tuddal yàlla, boo tëddee tuddal yàlla. Moo tax yàlla moo ko wax qiyaman aw qu'udan wa ala junubihim. Muy soo tëddee, soo taxawee tuddal yàlla, boo toogee tuddal yàlla, boo tëddee tuddal yàlla. Fexeel sa làmmiñ bi di tudd yàlla lu baree bari. Zikrullah mubah fi kulli zaman wa fi kulli makan. Tudd yàlla moom laajul njàpp, te tiyaaba yi ngi ci am kenn xamu num doon. Laajul jublu penk, laajul changé yëri, waaw laaju ko fu mu la fekk mun nga ko def. Ba mu des ay toilette moytul toilette, parce que toilette ku fa dugg doo wax. Ñeenteel ci lu ñuy jàng tey istihbaabu taawuz min annaar bal wujubuhu walaw marra fi lomr. Ndeysaan, dina bokk tey mbokk yi ci la ñuy jàng mooy war na warugal gi ñu waral wala sopp gi ñu sopp ataawuz min annaar julit bi di muslu ci safara. Muslu ci safara, naam ngay muslu ci safara. Ñu ne bal sax dafa war, donte ne benn yoon ci sa dund nga wax allahuma ajirni min annaar a'udhu billahi min annaar. Yow yàlla yàlla mu musal ci safara. Malik ibnu dinar wala kenn ci gars yu baax yi da doon wax ne bu ma amoon ñu ma dimbali moom da daan bàyyi ba guddi gi xaaj bu nit ñi nelaw mu ñëw ci fenêtre yi fëgg. Bu borom néeg bi yeewee wala mu ne ko kan la, mu ne ko annaar annaar annaar daal di jàll. Moom loo la doon liggéey. Ñu ne ko waa lii nag mu ne bu ma amoon ñu ma dimbali ma leen di fay dana tas nit ñi guddi gu nekk ñu tasaro ci mbedd yi di feug kër yi ak fenêtre yi di bayilo nit ñi xel safara motax ñu ne bëgg nañ ci ab julit bal sax dafa war ci mom muy muslul ci yalla ci safara don tane ben yoon la ci dundam bokki safara jarna muslu de jarna muslu ndax suñu yaram yi xam ngeen ni atunul safara suñu yaram yi atunul safara de ben way dafa am xar rabi'atul adwi gis waji ray xar mi fess tok di lak di lek rabi adari joy metti bimu joye waji nako waw yow bo beugé ci yapp bi rek dem ma la ñaan ma mayla mo gën ngay joy yi kay jar ko munako joy ma lol la joy ma li ngay lek yapp bi munako loy joy muné xarmi bi ng koy lak dafa dé ñun yowmal qiyam buñ ñuy lak dañi dund wallahi joy xarmi yow bi ng koy lak fekk mu dé yegatul metin bi wala muné ñun yowmal qiyam buñ ñuy lak nak ñu ngeek suñuy ru ak suñuy bakkan Allahu akbar lol moy wax bi safara mom lu mu tuti xejul ci ñun lol motax borom xam xam yi ñu né xel moy contrôler lepp lu nekk ci doom adama xel mo koy contrôler lu mu gaaw même accident buy ñew même bu dé seconde la xel mi dina am réflexe né ak dara amna ñu né fenn dong la xel amul atanul réflexe fenn moy bu dëggé xalu safara boko deugé bala ngay téggi fofu xel du fa yegg ni nga teubé xel mënu ko contrôler mo ra nit mënul dékku safara comme mënu ñu ko nak nañuy muslu yalla mu musal lu ci ñuy yeggul suñu borom bala mu ñuy duggal safara lolu tay dinañ ko jang ci ay nekk suñu kanam bokk julit yi danañ jang tay mashru'iyatut tawassul ila Allah ta'ala bil iman wa salih al a'mal juroom ben ay nek sunu kanam dinañ ci jang tay yonal giñu yonal nga ut moyen lol ñu nan wasila nga ut wasila bu lay yobbu ci yalla waye wasila bobu lan lay nek bil iman wa salih al a'mal gem yalla ak jef ju bax xam nga ñun tay bok na ci liñu tardel ñun senegal japp wasila ben nit la buy japp sa loxo ba lek yowmal qiyam mu dadi ubi al janna dadi ne yalla ki na dugg motax gaay di firé aya ba aya bi wax wasila wabtagu ilayhi alwasila ñu ne wasila moy doomu adama fek wasila moy la bu la yobbu ci yalla julli ci la bok mën na nek sax deug waw doomu adama mën na nek waye ban doomu adama la moy bi japp ci loxo yobbu la ci yalla pa bi japp ci loxo yobbu ci tool yi pa bi ci japp ci loxo yobbu ci lamb pa bi japp ci loxo yobbu ci ay tiaxan ki japp ci loxo yobbu la yalla koku moy sa moy moy sa wasila ndax mo la yobbu ci yalla mo la jaamulo yalla la bëgg wax ci wax jojju mo tax ngay japp mo tax ngay julli mo tax nga bayyi lu bon mo tax ngay saraxé mo tax ngay lepp loy def ci lu bax waji mo tax bëgg nañ ab jullit mu ut lu ko yobbu ci yalla ci jaamu yalla yu bax yi lool nak li ci raw moy al iman wal amalu salih moy ngëm yalla ak jëf ju bax mo gëna gaaw yobbu nit ci borom bi tabaaraku wa ta'ala bokk na ci li ñuy jàng tey doom wa mbokk yi mooy faddlul hijrati wal jihad fi sabilillah ngëneelu gàddaay ak ngëneelu xeex ci yoonu yàlla gàddaay est ce que gàddaay am na wala amatu ha gàddaay mi ngi am léegi wala amatu gàddaay nu muy amee jang nañ la hijrata ba'da al-fath de ginnaw ubbi nañ mak gaday amatul gaday amna ba legi wala amatul ha amna ben way re fi la won tafsir ne man di damay gaday fo jëm ne ma gambi gaday tay la nit di gaday fi nga nek di jaamu yalla buñ la bundu xataale buñ la xatalé ba mënoto jaamu yalla yow sakku nañ ci yow nga gaday genn dëkk ba nga nek kañ lañ la wax nga gaday moy dëkk ba nga nek bok bu amul ay jaamu kaayu yalla ken jaamotu fa yalla deggoto noddu gisato jakk gennal waye nak waro gaday fek ni ñangi julli yeke jek rek la wax say bagage yeen fo jëm nga naan ma nga jëm mari dedet togal ci senegal gi duggal ci bir nit ñi wotel nekkal wote kat solal mbubu yenenbi alayhi salatu wassalam xana xamul ne dekk bi li sax mu melni moy ñun la man mi ci la bok yeen ñi tok ci ngeen bok ñun ñi ñu ñoo tax dekk bi yaqku d'accord ngeen ci wala d'accord le yeen ñi diakarlo man yeen tax dekk bi yaqku ndax kenn ci yeen solul dalu yonentibe ak dalu sahaba yi ku nek dafa nopi kenn ci ñun du warati ko wax mu ne ah sama bop doyna ma lolu diine yonentibe lan la waxon ballighu anni wala waya falyuballighi ash-shahidu minkum al-ghaib fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra فذكر انما انت مذكر فذكر بالقران يال دا ونو فاتلي اي فذكر كين خمو نون تولتي القران ني نيم ني نوبي كان نين دو واخ با سمير كير سا دو دو واخ دا لا نوبي دا غي غيس ني خم دنيا وجل فجار nga نوبي تي بور بو نيكه ندوغ بي بو ندون نلاو نوني ديف دا لين دي يي بو ني سدل دارا سي بير كير غي ني نيك فا نوني ديف دا لين دي جوخ bu jaamu yalla jote nga nan no man dama bañ problème da parce que buma len ye legui han ñu nan ma man dama upp way yow man may dajj buntu yi ñu nan lan dama la ye ma lay dundal ma lay jox nga lek ma lay jox nga nan sama responsabilité nga nek su la lolu jene gennal o téléphone dem bo xamne bo fa tedde kenn dula ye fajar bal sax ñoñu dañoo tuuti waye ñun sax suñuy soxna sax amna ño xamne ci ñun ñamu ye seen soxna jogal julli fajar da xam nga ne kon yow do ndogu fa lañ jëm te ñun ñu nañu da ngeen wara nek ay wote kat xana xamul boye tawul tay suba yow di nga am problème xana xamul bo deglewul jaamu yalla suba di nga am problème nopi gi ñu nopi ya ciaral mo tax dekk bi lak melni ba pare ken encourager tul nit ñi sax ci lu baax ba lu bon lu bon ken encourager tul lu baax lu bon rek lu bon kérok fi la ben xalé tok xawma ñew na tay xawma ñewul dégg néna ki néna ma papa am néna ko bu ñewé fi dina ko door gis nga légui motax gis mako ñaari fan yépp légui motax xalé bi ñewatu gis nga wallahi lazim gis ngeen man kuy jaamu yalla da ngay gawa deek ni la tol wala mo ki tuti xam ki nekul xale xola koku juk jaar ci won wax bayam diko tere dem jak diko tere ay yew fajar ak bo joge da ngay deranger nit ñek bal sax legi yamatu ba gis ngeen ki moko wax neena papa yego na bo demate fofu di nga de legi ñewatul gis ngeen mi ngi ni leer na nañ bu jogon legui commencer dem fajar geej yekati ay poids suko papa jena la muneko dama bëgg nek bombardier muneko gor gorul gawal billahi lolo koy wax gawal legui da tabaxal ma kër gi fi ñëm su nit ñi def lu baax ñu leen di xex xale bi dafa wara ñew nako door wallahi moko gisoon maneko mu ñew lalla xolal lool rek téré sa dom jaamu yalla allahu akbar ba bari ñu né sénégal dina dem han mi ngi ni kenn du sori buñu sori sax mi ngi ni sédé yaangi ni ndaysan xalé bobu dé ndaysan bu démon fécc bu nanon sangara bu doon def lu bon xol kenn du ko wax dara keneen ki mbeur la bëggoon nekk gaay di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom bu mu ñew ci darsi di deglu di jang mu commencé baye darsi xam nga lu papa am wax waaw xalé daal mom bu ci tolo dafa waru wuti xaaliss waye nekk fi di xëccu ay jakk bu xari di ñew di ko jël ci pour jang ci mu leen di gaaru walé waaw ndaysan ndaysan ngeen defé ne mag ñu mel nonu bu ñu bëré ci dëkk fu dëkk bobu jëm dëkk bo xamni mag ñu bëggu ñu gis xalé di jaamu yalla ha boy jaamu yalla lay ci tégal ay baat ay wax ak dila digi duma oh amna ño xamni day buñu gisone xalé bobu ñukoy jaay dañ koy jënd amna ben papa genn na aduna yalla nako yalla yërep sama papa la won ci dëkkale ño bokkon koñ dëkk ci mom la gisé ñëk gisé kuy julle daal di xablu jël ay loxom tek ci dënam ma am mom dañ daan and fajar dem jakk bu ñëw ndaysaan mu ne ma kay kay ma tok mu ne ma dom mané mu ne ma wallahi sama xari ñoma gënal sama dom yi sama xari ñoma gënal sama dom yi waaw sama xari ndaysaan mu ne ma dom xolal quartier bi yépp xolal mbedd mi rek fi ba koñ bele man na 15 maisons mu ne ma gisoo fi kenn ñu yewu julli ji fajar dul mar yow rek ñun ñaar kess lol may wax yag na de man legi ñeen fukkat xolal quartier bi yep yep ngi nelaw kenn du yow fajar dem ja kenn du yey njabotam yep ngi nelaw ñen ñi sax bon dañuy terroriser xalé yi waxon na len ben xissa bo xamne pa bi day dem fajar bis mu nek di dem jak wa keur gi mere ko ndax bu yewo ni muy ubbe buntu ni muy préparer ñu da dem tejj buntu keur gi neub chaabi ci pour pa bi du yewu fajar dem jak mu yewu force porte bi fekk mu tejju mu wër chaabi ji gis ko mu yek ci mur bi tepp da di daanu tank bi dam lol moy sabab mu dé lol moy sabab tank bu dam bobu moko japp bayiwuko ci metit bam dem al akhirah mir bi la yek da ne man duma julli ci keur gi mok fek jak jang fi mu tepp ñu bari dañ lan xana du senegal parcel la bok pour nga xamne senegal parcel kérok waxna fi ben way wax turum fan lañ jëm fuñ jëm papa bu ko dom ji taggo won ne ko papa dama bëgg dem 4h du matin stade rangi parce que bomber jeek balagay dañuy bëri da na ko dawal barka en place dama yow fajar dem jakk mu ne ko bo fa démé di nga dé far ba nga jogoti fi rek fajar di yow di drasé nit ñi parce que papa bi du yow fajar lol kessa la day am gatché do julli ji sa dom di julli ngeenelu gaday kañ lañ koy def moy bu ñu bundu xatalé mo nekké ci kër ñu xatal la comme xalé bi ñi wax légui ni amna droit genn té lay bagagem uti fu ku ko fat pour mu mëna jaamu yalla man dé bu mako gisoon bu nango genn ma fat ko sama kër wallahi alazim bu mako gisoon tay mu nango gaday dama ko yobu sama kër ñoñu barké la ci kër di loolu di xéewal nga dëkk ak ay sindax yo xamni du ñew fajar julli nga gis kuy jog di julli xana xam leen ku dul yow fajar sindax la bal sax sindax moko gën waye ngeenelu jihad ci yoonu yalla xex ci yoonu yalla ba lu fat la ngeenelam dara gënuko kër ak buñu tollé ci ay waxon nañ tiyaba yi ku dé ci yoonu yalla lu may am kon gaday ak jihad ben borom xam xam bu mag buguma tuddu turam nax ay mbir waye don na defal soldari mujahidin afghanistan mu len defal formation mu len yonent bi ñetti formation la defal sahaba yi mu islamiser aduna bi ñett ñu ne ko bu ñek moy iman ñu ne ko ñaarel mu ne gaday ñu ne ko ñettel mu ne jihad te ñett yoy mo am mo tax dundam yeb dafa jihad bañu mujj wax ray nañ ko wala rayu ñuko way dund miim dafa jaar te multi milliardaire la won te soko gisee du feñ ci yaramam du feñ ci jëmmam waye bu muy defal mujahidin yi afghanistan formation ñett la def leen lu ñëk moy bala dara na ñom ngam yalla ba faré al iman mu ne yonent bi bu nekké makk ñet fukki at ak ñet la tax wax iman lool motax ñi dekk makk amul munafiq nafiqé fuñ nekkon madinatul munawwar wëral sahaba yeb wëral ñi nekkon makk yeb amul munafiq ndax bobu dañ leena formé bañ ne keng motax ñu mëna bayyi lu nekk bayyi tol bayyi jabar bayyi ay kër bayyi kërok balal yonent bi ne acca ñu gaday ñu mëna bayyi lool lepp départ bayyi daal koy bayyi dem gaday gis nga kon ngëm yalla gi bu mu dëgëré lu ci yonent bi tek moy gaday bañ gadayé wa tok medina ba mu ne kenn jihad bi mu wacce kenn ci ñom waxul dañoo jihad mu ne ñetti bu ko julli ñi deful dañuy sono seen bop lool mo ñu manki amu ñu iman gadayu ñu sunu banexi bakkan motax duñ nangu jihad jamais julli di jihad te pourtant gis nañ sax ñu jihadé demb ci mu ju xawma tay parce que tay déggul ma information digënté Israël ak Palestine ñaata Palestiniens lañu ray ci wër koor gek légui ha 265 ñaata Israéliens lañu ray ha xolal fuñu ray 200 julit 265 musulmans yëm ñu ray leen ci wër koor ñe buñu war dañ nan mo ñaari nit han ñaari nit lañ ray ñaari nit ñun jar nañu tit suñu bop de jar nañu tit suñu bop jar nañu tit suñu bop laaj suñu bop ndax ñun gëm nañu yalla lolu julit bu nekk ci aduna bi di falan tay war nga laaj suñu bop est ce man gëm na yalla xam ngeen Israël num doll xam ngeen Israël num doon benn borom xam-xam dafay wax israéliens yi nu ñu toll ci àddina bi wala seen dëkk bi wak nu ñu toll mu ne xam ngeen dee mooy loolu ñi ñëw biir ni naa di dugal ci seen baaraam yi pour balaa pousse bi di leen jam xam ne benn weñ bu ndaw bu tudd dee moom la ñuy solal seen baaraam yi comme mbax ne ñoo ñuy ñëw am na ñu ñëw biir ni naa yéen biir naa yi ngeen di gis am na ñoo xam ne loxo buñ ko ñëwee ba pare ba wala ko da nga yaakaar ne machine da ko ñëw ñooñu nag loolu ñuy dugal seen baaraam balaa pousse bi di leen jam nee na bu jullit ñëpp jëloon ku nekk benn dee bu toll noonu nga sol ci ndox ñun jullit ñëpp ñu ñëw ba Israël suñ ko këppee ñoom ñëpp dañuy lab dee wala loolu dafa sori misaal boobu du ngeen ko dégg bu jullit ñëpp jëloon ku nekk benn xottu gerte boobu yomb na ñu def ci ndox ñun jullit ñëpp ñu ne ko ni yëkkati ko ku nekk yor sa xottu gerte ñu ñëw ba Israël buñu leen ko xëppee ñoom ñëpp dañuy lab dee dañuy lab dee kenn du rëcc kon ñooñu ñaata lañ bëri nañ waaw léegi ñooñu ñu mën a nekkee fii jur ñu nekk 1 milliard ak genn wàll ñooñu duñu duma y' a quelque chose ah ñu jullit mën nañ 2 milliards Égypte rek xajul ci Égypte xajul ci Israël Égypte mais gis nga loolu bokk na ci lu waral coup d'état bi ñu coup d'état frère musulman Égypte parce que daaw heure bi xam ngeen ne xëy xamoon na mais demi wuloon nii c' est parce que égyptiens ñëw ci dugalal seen loxo président Mohamed Morsi moo dem ba foofu ci guerre ubbi frontières yi armée Palestine loolu moo tax ñu coup d'état ko du leneen amul beneen sabab amul beneen question ay peuple bi déedéet ba léegi peuple bi dañuy bañ ñu leen di rey ba léegi peuple bi baa ngi ci mbedd yi ba léegi fi ñuy wax ak yéen élection am na fa seetaan ngeen élection yi élection amoon na Égypte bi ñuy fal waa ji si lan ne lan la kan moo ko fal Égypte population bi ñaata lañ 85 millions Égypte 85 millions Israël ñaata millions lañ 6 millions ak 85 millions ben dekk bobu rek wol waxuma sax ñu né julit ñi waxuma sax ñu né julit ñi kay leen dedet buñu armé won Égypte rek 24 heures Israël dootul amati ci kaw suuf mais mal asaf ndaysan ay julit yu melni ñun lañu jël ñuy ray ay julit di yëkëti ay Israël fimu nek ni xara bi fan lañ koy négocier Égypte lañ koy négocier Égypte lañ koy négocier fimu nek ni xara bi waaye jëpp ñëw naan bàyyi leen xeex bi waaw bàyyi leen xeex avancé bàyyi leen xeex yi ngeen di sànni xoolee ñi yor ay xeer ñi yor ay ay avion bombard di bombardé ñi yor ay xeer ba pare ñu ne ñu ne borom xeer yi yéen a tooñ ba pare de deux mooy dëkk jàmbur la nu nangu Israël xam ngeen ne existé wul woon ci àddina bi France Allemagne Angleterre Amérique ñoom ñoo ànd Israël ñu ngi leen waroon yóbbu nu dëkk Afrique bi tudd ni Éthiopie lan leen waroon yóbbu ñu lànk gars yi dajale leen ci àddina bi yëpp daal leen di yóbbu Palestine mais amul woon Israël existé woon ci àdduna bi dëkk yi am doole ñoom ñoo jël groupé leen dugal leen ci ay avion mais Éthiopie lañ leen préparé loon ñu lànk ne demuñu fa am na juif sax yu jëlee woon Éthiopie ñu ñuul mais biñ leen yóbbee foofu ñu weex ñi dañoo lànk ne ñi duñu ay juif ñooñu ñibbi siwaat maanaam li tax suñ problème mooy ñun duñ jàng histoire duñ déglu duñ xam mbir yi fan la tàmbalee ak fu mu jëm waaye xëy na bis a ngi ñëw li yàlla di digee mu am insha allah xëy na bis a ngi ñëw bis a ngi ci bis lii lépp dina jeex waaye nattu la nag nattu gënt a rëy ci àdduna ñuy mbugal jullit ñi partout dans le monde partout chaque jour ma wax leen fii ci tafsir kaso bi gën a rëy ci àdduna ñu ciy mbugal ay nit ñan lañ fay mbugal nu tudd est ce que am na benn kaso bu ñu tabax pour chrétien yi ci àddina bi ba fan la nekk est ce que am na benn kaso bu ñu tabax pour juif yi fan la nekk kaso bu ñu tabax pour mbugal ay julit julit yëpp am na ñoo xam ne sax yëguñu sax loolu seen yaram dañuy tiim ci boolu ceeb dóor ba seen biir bi taxaw ba yenn saa yi sax dañ naan kii kan la na jóg sama kanam fekk seen biir la duñu xalaat ay julit yi ñuy mbugal ci àdduna bi dañuy lekk di naan di def lu nu neex di konta fekk ci quelque ci soo gestoo rek sa fenêtre gis say mbokk julit yoo xam ne ndeysaan ñoom ci jamono xët ay bombe mu ngi tàkk seen kaw ci jamono ndogu ay bombe ñu ngi leen di largué ay bombe di rey xale ki jigéen ki mag ak ki sa yaram day daw yenn saa yi day dem ba dooru ñeme seetaan télé dooru ñeme seetaan image Israël Palestine sax dafa sori waaye Centre Afrique musulman fanaanatu fa musulman fanaanatul Centre Afrique waaw tey bu benn dëkk jógee ci dëkk julit ñi ne day xeex ñu ne ñu commencé di leen tut di leen mais bu ñuy rey julit di kenn du wax ma loolu mooy wax bi xoolee Nigeria waa Boko Haram li ñuy résisté man gis naa benn sëriñ bu marché Kaolack la doxee ay tànkam ba Dakar bi mu ñëwee ñu yaakaaroon ne li ko tax a jóg lay wax mu naan waa Boko Haram nañ bàyyi li ñuy def na dem foofu bu fekkee am na fit bu mu toog fii Sénégal naan Boko Haram bàyyi li ngeen def day dem fële Nigeria nee na ana waa Boko Haram kaay leen ma wax ak yéen na dem bu amee fit noonu lay def bu fa yeggee bu fi del siwaat ci kees lañ koy def na dem foofu mu ne leen ñëw leen ma wax ak yéen ñun lu nu war a wax duñ ko wax lu nu war ta wax la nuy wax fu nu war a far duñ fa far fu nu war ta far la nuy far di dóor julit yi di sot te ñun ay julit lañ ndeysaan am na benn buur boo xam ne mooy Mu'tasama al Mu'tasam billah dafa toog rek benn waaye ñëw ne ko benn buur daal moo jàpp benn jigéenu jullit daal di koy pes daal di dindi kaala gi ci bopp bi mu ne waa bi mu ko pesee dindi kaala gi lan la wax mu ne dafa yuuxu daal ne waa Mu'tasama wëy man woo naa buuru julit yi mune man woyna woy woy wona buru julliti wona ko bur bi daadi watne jël ben lettre bind mune lettre bi yobul len ko ci mom bu ngeen demé ngeen neko 24 heures la ko may sulib su bayiwul ndawsi dina ko indil armée bo xamné premier nit yi ci mom lañuy nek de fin bi ki ci mujju ci man lay nek armée bobu kon nan lañ wara tol premier nit yi ci yow lañuy nek yow deuxième ñi mujju ci armée bi ci fin bi ñoo ci man lañuy nek ay lettre bi ya gudde ñu libéré ndawsi ah lolou moy julit bu ñuy lor say mbokk dalay metti dang kay yek waye julit ño xamné ndaysan amon na ben dekkendo bo xamne jamono yi americain di dug afghanistan yi bombardé buñu bombardé ndaysan ay nit ñom sikim ñu dé daf may wolu nima kay xol sa gaay ni len def tay kay il demay tori ñu dama kay wuy ma defane lu nekk la mu ñew mu ne xolal tay americain yi ray nañ len yi nak seen sikim mané ko li rek nga may doye mune waaw mu da koy ñaanal da delu wat amna ci ko xamne ndaysan ci jamono afghan digënté ben laden ak états-unis d'amérique fu mu dajé ma nak dama ben laden américain ñi ngi lay wër dé xolal ndaysan xam nga lolu dañu dem ba suñu conscience moy dé légui yow amérique mu ngi xex ak julit yow nga far ak américain légui yow lan nga ah yéna até dé est ce que lu xel nangou nako ngay contane ci américain ñi ngi ray ay julit xam nga lutax parce que dañu fexé ba gëm loolu ñi ñi ray ay julit yu bon lañ té wallahi adina bi fi mu toll tay julit ñi ñi ray ñepp baax parce que lutax ñu leen di ray du question sen bakkan de lutax ñu leen di ray sen diine ñun ñi nga xamne dañoo doy war ken ray ñu ngi ni tok partout nak la wax fo gis ñuy ray julli di leen bombarder rek julli ñoy dañoo bëgg samp état islamique dañoo bëgg dundu diine su ko defé gaay ñoo di révolte sen kaw waye ñun ñi nga xamne bëggu ñu état islamique duñu bëgg état laïque lañu bëgg ha nan ci sangari nan ci ndox mi laal ci ciaga ji laal ci digeen ñi dem fi dem flé ñun kenn du wax dara ma sha Allah Sénégal yi dégg na baax vous êtes modéré vous êtes musulman bon musulman lolou la ñuy wax kenn raxu ñu dara ñu ngi top xol leen dëkk yi nga xamné yépp julit ñi jogu ñu jëm ci l'islam kenn waxu leen dara waye julit yi nga xamné dañoo jog xol leen Somali ba ba légui ñaataat la ñu né état islam rek wala dara du fi am ben gouvernement du fi jité Nigeria ngi né Soudan ngi né dag nañ ko sax légui deux bi no wax ni wi ko te nek ay musulman ñi nek ay chrétien dag nañ ko deux ha Syrie ngi né yakuna Syrie mom ken dundutu ko Iraq ngi né Afghanistan ngi né non c'est parce que ñoo ñi dañuy jone dañuy samp l'islam waye ñun ñi nga xamné dëkk yi nga xamné l'islam ñoru len aw yeb ñam ñam ñam amu ñep ci jamm la nek dañuy lek ma nan di xarang di tudd di nelaw kon lolu moy ngeenelu jihad bok na ci li ñuy jang moy al musawa bayna al mu'min wal mu'minat fi al amal wal jaza yalla yamale gi mu yamale way gem yalla yu goor yeek yu jigen ni ñoo tollo gis nga da ngay jang legi ni ci sunu society nu ñuy dundé ñun senegal nga gis ñuy fippulo jigen ñi dan leen l'islam da leen noot parce que tollo wu leen ak goor yi tollale wu leen ak goor yi ba loolu da sax ci sunu liste campagne électorale ngay gis ñu ne bepp liste bo xamne amul parité liste bobu duñ ko valider tay ci loolu lañ tollu Sénégal di fippulo jigen ñi utul koy association yew yewi amna association bu tuddu yew yewi ma ñom yewu nañ dañuy ñew di yewi julli di jigen yi ñeneen ñi tuddu lan fippu amna association bu tuddu fippu moy lan moy fippu len genn ci l'islam genn len ci bir kër yi waaw tas len sen musori ci sen bop yi def len bop yi neen patchal len dangal len gene len legui dem nañ ba Senegal jigen wo dotul ah bare tudde wala jigen solatul yere danak wer koor gi sax yeen say amna ci ñu bax sax ñu changer comportement mais amna ño xamne bo len bayu di xor rek le nga ñak koor amul ben changement fu ñëm nga bëgg nek julit bu jigen ba paré di dund occident li ñuy dund nga bëgg nek julit bu jigen am occident nek sa royukaay ah en tant que fatima fatima bo xamné dundam yépp occident la wallahi wallahi wallahi barkati dem matul gulul ñetti fan ñenti fan am julit bu jigen momo wo États-Unis d'Amérique la nek munema dama demone ndogu ci sénégalais dañu invité won ndogu sénégalais nek États-Unis ñu dajalo fenn di ndogu waye bima fa démé ndogu mi dafa yaax maneko luko yaax munema dama yeksek sama mouray man ak sama dom rek ben sénégalais néma yow yow xam nga yow mbokk ben la den nga yow yo américain yang lay wër munema ma dal ci kawam ndogu bi yaax fam bi ne ko yow la amerique tital motax nga baye sa diine top amerique waye man ma ngi yegal ne bama nekké julit senegal bima ñëw fi dafa yok parce que fi la mouro man amerique titaluma yow la amerique tital deug la complexe am na ñoo xamni sama mala amerique waye fi senegal rek yenn milliers buñ fay liggéey sax dootu ñu wax assalamu alaykum bonjour ça va assalamu alaykum sa legi am nañ complexe dañu wala di yusul sol yenn yéré non ko len gis ñi ngi tubabu ray clay dootu ñu wax sa olof en borom xam xam neena yonenti bi dafa dem yonenti bi dafa joge ci kaw suuf dem kaw asman dem ba tok ak borom bi ci ñen ñi ha ci ñen ñi mu del ci wat ci kaw suuf di lek yap bu wow di teud ci basang di lek tandarma bu ñuul te dem na ba ci kaw wala am na ñu xamne europe lañ dem rek ñëwaat changer sen langage dootu ñu teud ci suuf deggatu ñu sen lak dootu ñu lek ciéré ra ñé ciéré deggatu ñu sa xolof ah lesan allahu akbar ees ko xamantene ndaysan dem na senegal ñen fukki at am bourse dem europe ñuwar rek wala états-unis wala quelque part rek ñuwar rek nga deg nan non dama bëgg am kuma taral dira parce que degeetu ma odor bi bu baax quoi dama bëgg ñu jotali ma wa ñu jotali inna lillahi wa inna ilayhi wa koku mom nga xamne fi rek la dem changer bu demone kaw asaman nak ha bu demon ko asman bañ na tok na dem na ba ci yalla ko luy xew ha la hawla wala quwwata illa billah mbok yi dana jang yalla tollale gi mu tollale way gem yalla yu goor yeek yu jigen yi fil amal ci jëf wal jaza ak fay julli jigen ñaata rak lay julli suba ñaata rak lay la goor di julli tisbar jigen ñaata lay julli ge kon ñom ñoyam wër koor jigen ñaata lay wor ñaata wër lay wor goor añu makka japp mana jaamu yalla bi yeb goor ak jigen tolo amul fi yalla yalla waxe jeexu yow jigen da nga wor ñaari wer yow goor na wor ben wer ko lan moy ndeyu yalla bind xam ci ay atem yu ñuy yegg mu ne fi goor li la fi jigen li la ñu japp ne lolu yalla dafa jël goor favoriser ko ci kaw jigen yalla da tollale goor ak jigen ci jëf ak fay su goor jëfé jaamo yalla yalla teral ko su goor nekké kacior baña jaamu yalla yalla fay jigen baye goor lolou qissa bi pour ñu naté len ko mu leer doyna rek jabaru firawna ak firawna ana firawna ana jabaram te deewul lu yalla tabaxal nako soto bi ba pare rabbi ibn li indaka baytan wanajjini min fir'auna wanajjini min qawmi zalimin mbok yi bok na ci liñuy jang tay ci tomb buñuy mujjé muy juroom ñettelu tomb bi ci juroom benn ayi moy istihbab al wafatu bayna al abrar wa hum ahlut ta'ati lillahi wa rasulihi bëgg nañ ab julit su ko dédikelé mu xamné day faatu mu faatu ji ci nit ñu bax mu dem ba fu ñu bax nek mu faato fofu kon lan lañu bëgg moy andal ak ñu bax ba bu dé ñëwé fekk la nga and ak ñu bax nga dé ci seen biir kuy dé ci ñun bu yobé nga dé ci ñu biir ñu bax bo dé ci biir ay baay ay say ay bandik rek am problème ñan ñoy nit ñu bax ñi moy ahlut ta'a ñi top yalla ñi top yonent bi ñi degg zalika bil hayati ma'ahum dundal ak ñom waaw so dundando ak ay nit dendo ak ñom kenn du wax ne man damay nek ci lamb yi ba de dikkel ma ma daw de ci jakka ja mënul nek de waaw mënul lay o bu ge de ci jakka ja andal ak wa jakka ci takol jakka ji bis bu de ñew fekk la waaw ben borom xam xam bu mag wala kenn ci nit yalla yi wala sahaba la bu gudd jotté du teud ci kaw lal bis dom ñu ne ko pap waxe du teud ci lal do nelaw guddi way damay bañ malakal mo di ñew fekk ma ngi nelaw damay bañ malaka bi ñew fekk ma ngi nelaw mo la duma teud ci kaw lal mbokk yi bëgg nañ nit mu dem bu ko dee dikkale mu dee ci ñu baax ñu topp yàlla ak yonent ñu dëgg loolu nag nu mu lay dikkale mooy dundal ak ñoom li takuna al wafaat bi iznillahi maahum soo dundandee ak ñoom àndandoog ñoom jëfandoog ñoom bu dee ñëwee fekk la nga ànd ak ñoom su defee ñu taxaw la sa ginnaaw sa dëj say dëj kenn du ci def ay bidaa kenn du ci def ay shirk kenn du ci bokkaale yàlla waaye bis boo dee ay saay-saay boo dee ñu defal la prise d'arme une minute de silence waaw bis boo àndeek ay caaxankat ab footballeur bu deewe lu ñu koy defal une minute de silence waaw une minute de silence est ce que sunna la jóg leen taxaw nit ñi taxaw ñu ne tekk après ñu ne waa baax na nit ñi cëppi-cëppi jeex na loolu mooy ñaan bi une minute de silence ñaan la xanaa sax ñoom dañoo waroon nañ ko jàngal fatiha sax waaye une minute de silence ñoom ne teg 2 minutes xawma 5 secondes ñu delluwaat seen activité loolu wóorut de une minute de silence wóorut de prise d'arme tamit wóorul yàlla rey ko ba pare ñu jël ay arme di tiire ci kaw loolu mooy dañu xanaa dañuy xeex ak yàlla prise d'arme wóorul une minute de silence wóorul waaw li wóor daal mooy ñu teg la ci kanamu jàkk ji ñu ne allahuma innahu abduk wabnu abdik wabnu amatik kaana yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah allahuma in kaana muhsinan fazidhu fi ihsani wa in kaana musian fatajawaz anhu waaw loolu day gën a wóor mbokk yi bi iznillah loolu mooy juróom-ñett mbir yu ñuy jëlee ci juróom benn aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أهزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يقول المولى إن في خلق السماوات والأرض برام بنينا نكنتي بند بي الله بند أسمان خلق السماوات والأرض نكنتي بند بي الله بند أسمان أكسوف واختلاف الليل اك ووتالي غيموي ووتالي غودي والنهار اك بتيك لا ايات اي كيمتان لاولي الالباب نير بروم خلي الله اكبر واي نك بروم خل مو في اماتول بروم خل موي كو خامني خلام ديف سي خلات مي كو بالا خلام يوغو دو خلات خل مي دوتو كو جيرين بوكي lan motax dof su timé ci bol bu fanan bu neub bu am 50 ans dof tim ci tieb bobu di lek lila dama laccé dé wura dof di lek tieb bu neub ciéré ju neub tok ci mbalit di lek salté bi ta lila xel mi mo fi nekatul est ce que ñëmé nga lool lu tax parce que sa xel ku amul xel nekut nit mo da ñu né al majnun rufi'a anhu al qalam ku dof yëkëti nañ xalima gi ba mu wër amul bakar yoyent bi la dinu liman la aqla la ku amul diine ku amul xel amo diine daf amul bakar bu fekke liko doflo febar la lu bayiko ci yalla bayiko ciul ci mom bayiko wul ci mom amul bakar borom bi subhanahu wa ta'ala dafa ne nek na ci yalla subhanahu wa ta'ala bind bim bind asaman fi wujudihima min al adam asaman ak souf amul won amon na wala amul amul won de fi bidayat al khalq amul won asaman amul souf yalla rek mo fi nekkon yalla mo tok bamou neex ko mu defar asaman ak souf mu kolalel ñu nekk benn mu tok ba mu neexo ñom ñaar mu takale len motax mu bëgg ñu xalaat ci bind mim bind asaman ak suuf ci ñak gi mu ñakoon mom yalla mu tok ba mu neexo mu amal ko mu tok ba mu neexo mu takale len ñom ñaar mu tok ba mu neexo mu def bi ci kaw bi ci suuf mu ne waqtilafil layli wan nahar ak wutale gi yalla wutale guddek beccak tu aqibuhuma hadha yaji wa zaaka yazhab yalla di len changer bi day ñew remplacer bi su bi ñewé be dem mbok yi wutale gi yalla wutale guddek beccak ñun lan lañ ci wara xalaat so duggé ci sa nek 3h du matin nek bi nu mi mal day lendeum so beugé nek bi lèr noy def bi ngay ta lamp de nga biri wala dego biri ta de nga biri lan mo la jox biri bi contact bi Allah bi goudé ak beccëk di changeanté ku dégg biri bi timis di génn di duggu takusan di dakku goudi di jot beccëk di dem ku dégg biri wi ah déggu len biri déggu len ben contact bu tak déggu len ben machine bu yuxu bu def ben son Allahu akbar e jekki jekki rek yalla ne beccëk acca demal goudi ñewal goudi daal di ñew su goudi gi jeex yalla mu ne beccëk ñewal goudi dem tew sa neeg bi rek bo bëgge changer goudi gi ak beccëk bi fa nga deg biir wi ha lool motax yalla mu ne la ayatin kim taana ngi ci li ulil albab ñeel borom xex wi neena loolu changer goudi ak beccëk dalailun wadih ala wujudillah neena ay kemtan yu leer la yu ne fang la yu wone ne yalla amna kan mo ñeme gis asaman gis suuf guddi di ñew beccëk di dem nga ne yalla amul ku ko defar est ce que xel nanguna nga ñu julli takusan ba pare nga dem legi sa kër da nga tejon neeg bi nga ubbi rek fekk ben table bu ñu lal um rafet nga fekk ben bol ci digg bi bol bi ñu ko mur nga ubbi gis ñu def ci ginar ak sos ak mburo ak pomme terre ak lepp ñu tek té la nga ubon neeg bi dé nga genn li ko ku fi ni ñu la mo fi indi bopam suñ la waxon mo fi indi bopam sax do ko lek wala ha ha bu lené bo lek wa é li nak ñu la li dañu ñu xamuñu wa du yalla du nga tajon sa neek xeyna li mo fi indi bopam nonu nga koy yëkëté wala sax nga reculé oustaz assalamu alaykum dama ubi sama neek rek wa lolu mom ah kay fo nek kay mu ci oustaz mo dara di sallay lolu mo lay woné lo gis mu am dafa am ko ko amal Wow. Allahu Akbar. Wow. Wow. Ni abé ni tassa. Wow. Wow. Aya la? Wow. Kanata rattaqan. Fafatahnahuma ay alquran la yalla bimi taxal asman sax ñom dañ nan ben big bang la désordre nak non bi ba xam nga lu gëna bon moy li ma doy wax li ci ayé moy ko abalé sa xel bo jëlé sa xel abalé ko do normal xana xamu sénégalais li tax ñu melni moy dañu abalé sen xel dañu abalé sen xel yi mo wax leen lu tax ok bëgg nañu aljana wala bëggu ñu aljana ñun ñëpp ñu bëgg nañu aljana wala bëggu aljana sëriñ yi bëgg nañu aljana wala bëggu aljana seen soxna yi seen doom yi talibé yi ñun ñi ñëpp bëgg nañu aljana groupe gi ñëpp bëgg nañu aljana lutax bu ñuy bay ci tool yi doomu sëriñ bi ak jabar ji duñ bay talibé rek ñoo may rek ci naaju tang bi bas bi ku ko bas du bu aljana ku ci waron jitu mo do ko ci gis ana jabaram ana do ñen ñofay nek dofi o pare bu mu pare ñu ne inshallah yeen ñepp du ngeen aljana ñe bëgguñu ko ñoom da ñe ñewuñu ba ñi dañu amale seen xel buñ to buñ ñewon xol mbir mi mbirum aljana la dañu wara xol ana ana wa kër gi ana ñi ñi koy liggéeylo ana ñu ñu na ñu ngi ni ñoom ñep ñu na li kon deug la waye nga ñew ñu le mbir mi mbirum aljana la nga ñew xol gisoo ci kenn ku sante li ñep ci am ak sa rak soow lañ sant ak taal amna lu xew amna ñu ñuy nax amna ñu ñuy nax ñi ñuy nax rek dañoo abalé seen xel ko abalé sa xel ñu nax la mo tax julit du abalé xelam Fayl ibn Amr day wax wax ju doy waar neena dama wacc makka rek ñu terroriser ma ba ma tit ma abalé sama xel ah moy day wacc ñu ko amna ku nekk kaaba gi di wax moy tandikul soo koy déglu rek mu lay takkale ak say mbokk mu ne ma jël 8 daal di saañ samay noor loolu mooy abale naa sama xel julli du abale xelam xel mi yàlla daf la ko jox pour lan pour nga xalaat gis nga la ayatin bu yàlla ba est ce que normal na nga yeewu guddi gis asamaan si ni ko yàlla bindi ak biddiw yi étoiles yi fa nekk nga xool suuf ni ko yàlla bindi nga xool guddi di dem bëccëg di ñëw nga ni non lii c'est Big Bang ah c'est non di théorie yeneen théorie loolu xel nangu na ah loolu xel nangu na ko asamaan lii du asamaan dara amul benn borom xam-xam dafay waxtaan ak benn waaye bu mu doon discuter ci yàlla am na wala yàlla amul yàlla am na wala amul mu ne ko dañuy am rendez vous man ak yow ci ginnaaw dex gi ki doon weddi ne yàlla am na dem rendez vous teg taxaw di xaar ki ko bëggoon wan ne yàlla am na daal di tarde waa ji toog fa lu yàgg waa ji daal di xuus gaal gi daal dem fekk mu toog mu ne ko gis nga yow lii la am nga ne ay julit yàlla am na yaa ngi da ngaa tarde ah commencé waa ji nekk fa di wax ba bëri waa ji ne ko waa xam nga tax ma tarde dama ñëw ba ci tefesu gaal gi tefesu géej gi rek dex gi may xalaat lan moo ma war a yóbbu ma jekki-jekki rek gis ay bant yu ñëw di groupe bant yi jekki-jekki rek tasaaroo rek daal di forme gaal rek daal di daaj seen bopp rek ma daal di na cëpp ci gaal gi rek gaal gi mu ne xoolal kii li may wax kii mooy dof yow gaal mun na daaj boppam mu ne ah gaal kay mun na daaj boppam mu ne loolu nu mun nekkee adduna bi du moo defar boppam asamaan du moo defar boppam suuf du moo defar boppam biddew yi du ñoo fi indi seen bopp garab yi du ñoo fi indi seen bopp géej gi du ma fi indi boppam kon kay gaal mun naa defar boppam wala ah gis nga kee kee daal di yeewu parce que abaliwul xelam waaye ñun nag dañoo abale suñu xel yàlla mu ne julli leen woor leen pour ngeen dem àjjana benn waaye ñoom ne bul julli bul woor boo deewee dugg àjjana duñu julli duñu woor bu nu deewee dugg àjjana di tëgg di fecc dafa abale sa xel boo abalewul woon sa xel doo dégg loolu da nga ko abale suñu xel yi ñu abale nañ ko indiwaat li gën a bon ci àdduna mooy xam nga sa portable bu nu la ko tafaw bu nu la tafaw sa portable mën ngaa liggéeyaat 2 mois nga amaat portable wala waaye bu nu la tafoo sa xel xam nga nooy mel comme dof boobu toog ci ñamu mbaam di lekk te xel mi du tey lu la indi rek da nga naan dëgg la rek te sa xel nekk du fi dañ laa tafu sa xel lu la mun a wax dëgg la liñ la wax dëgg la diw moo ko wax dëgg la diw lu mu wax dëgg la sadaqta dëgg la parce que da nga sa xel mi moo fi nekkatul yaag dof bee di lekk ñamu mbaam nga xam ne day tibb dànk sax yi di wadd sa waay muy sàqam yi fi neex naa mu naan ni nit ñi nit ñi moom ku ko romb daw ku ko romb doo taxaw di da ngay daw la ilaha illa allah moom mu naan leen di de kaay lekk xalal noonu ngay mel boo abalee sa xel sunu xel bu ñu ko joxe parce que yàlla daf ñu ko jox jumtukaay la pour ñu mën a ràññee gis nga tey boo ne woon ben keur nga exil assalamu alaykum ñu wa alaykum salam exil exil jalla ci salle bi nga jalli salle fek ndaw si di tek café ndogu ci gaz baangi ni mu ne togal fay tok lutax nga xula togal ci fudey dafa ne togal rek togal ci gaz bi dañ la ne togal rek lutax togal ci gaz bi ah parce que abalé wo saxel da ngay ñew ci fete Allahu akbar way way jeureu jeuf way gën la gis nga ni ma alhamdullilah way gal ci ndogu bi lu tax tay gu marmet bi tok ci gaz bi fiska abalé wo saxel gis nga bo abalé won saxel do dugg ci neeg bi ci buntu keur gi la ñaan teyelen ko fiska nga abalé saxel do dugg ci biir de du azar yalla ni ñoo ne la ayati li uri albab aye yi pour borom xel yi la asman ni mu toll suuf ni mu toll guddeek beccëk ni ko yalla di changer han la ayatin li ulil albab ki kimtan la pour ñeer borom xel yi nit du abale xelam mbokk yi nit du denkaane xelam lolo tax tufayl bi mu gisee deggee la mu degg ndax dafa yonante bi da jang alquran bi di rombu witeni di dugg ci nopp bi di dem ci tempan bi di dugg ci xol bi mune ajaban li nafsi fa kayfa uiru aqli khairi ay way man de yemuna man de warna sama bop fa kayfa uiru aqli khairi numay jele sama xel denk ko kenen moy jele sa xel wa man de duma wax dara man duma wax duma khalat man ki lum wax non la lum def non la baxna waw mom rek da nga abale sa xel julit du abale xelam fa kayfa uiru aqli ghayri ndaysan hamza asadullah hamza ibnu abdul muttalib dafa jek ci sahara bi yor gelemam xam ngeen hamza lum daan reub ay gaynde sayyadul usud hamza gaynde la daan reub deg di hind kero lolo nga hind wax uhud hamza sayyadul usud hamza reub katu gaynde hamza nek ci sahara bi xaj guddi musigi xol kaw asaman gis bi dew yek wer wek asaman mune makala ma fa baye deug la de motax dafa ñew fek ñuy door yonent bi rek mu dugg ci l'islam ci sot ndax bi dew yoyu mu gis asaman so yu mu gis suuf soosu mu gis lendeum gogu mu gis yefi leer ne nañ bi dew yi normal dekk bi ne tek mu ne ka nek makka di wax yalla deug la li jomb na organisation bu melni ñun ñi rek xol len adina bi mbokk yi niko yalla organiser xolal digeunte beccëk ak guddii asaman suuf jant wer geej nga xol lol organisation bobu muy dem ngelaw li di ñew ah amna way amna lu nek ci ginnaw amna ku nek ci ginnaw koku way amna ku nek ci ginnaw lol lepp koku moy kan moy Allah jalla jalaluhu aw ben way da non weddi yalla amna Allah amul waaj nako mes nga duggu geej mune waaw lo jëlone mune gal mune nga duggu ci geej gi tremblé mune waaw mune vague yi yëkëti sa bato bi ba ci kaw mune waaw mune la après mune dama tit dafa ne damay dé mune waye après mune waye limay tit ne dafa ne dama dé yépp amna sama xel ku mu dem ne dina ma mussel mune koko yalla motax lak yépp ko am tuba bi sa bu tité mune mo jë ah mo je budé ko tukul wor bi mune Allah sérer bi ne rok baye bu egg ci sen bi nak señem ci rok rek ha ah ndaysan ku nek amal nako fi lak yi wax len my god acha ñew len ana almay ala ñi def alma université gis ngeen ya Allah ay sama borom desan yalla ngok amuna yalla amna ku gemul na yalla amna alkunga inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin dalil alwadiha ala wujudi Allah ta'ala wa qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi gis ngeen luñuy jang ci am asaman am suuf moy ay preuve la yu leer nañ ni ne yalla amna wa yalla mom ko am katan la asman si kiko tey bo be legi daanuul ko amna katan wala amul katan kiti suuf si bo be legi yeunguul xol yalla bu ne won geej dawal ba buntu pikine nga delwat luy raw ha xol aduna bi yeb fi yalla di tok mere nit ñi ba ci ag rek mu ne suuf si yeungatul iza zulzilatil ard zilzalaha allahu akbar xol aduna bi fu muy tok ba ci ag yalla mu ne geej gi debordel seram day daw bu geej gi genné 30 secondes wala 1 heure de temps ba affaire yi dal nga gis ñepp nek ci kaw ndox mi dé yalla dafa am katan dé yalla du ku ndaw dé du ku ndaw wallahi ci téebum té asaman bindu mu bindu asaman ak suuf changé bu muy changé goudé beccëk ay dalil la yu lèr na yalla ngandala ponkal la du ku ndaw lool ñu naan ponkal moy yalla ah té borom won benn way ndogu ba paré daal di yëkëti benn mercedes ne ko ni lay wax ha bu yëkëté ñaga ñay nak ñom ñaar koy gëna wax ponkal ki yëkëti 1621 nak lay wax waaw ki yëkëti la loolu loolu nak asman ci ko yëkëti rafa'a as-samawat bila amadin tarawnaha wala du lool moy ayi yaal leena ma yëkëti asman te amul benn poto bu ko téy ngeen di xol waaw koku du ngand ay amul tax du feñ ku ndaw bu defé lu ngand bobu lay feñ ku ndaw ku ndaw ku ndaw bu defé lu ngand day feñ waye ku ngand mom bu defé lu ngand du feñ gis nga ñun dañu tuti buñ defé dara dañu bëgg mu ngandé waaw dañu bëgg mu ngandé gis nga waji bu yëkkat boko romonté mu yëkkati auto da ngay gis mu na ni nit ñi pour ñu ne lan ah di yux nga gis mu na ni haa gaay di ndey parce que dafa tuti mo tax lu ngand mu na li muy dem mu yaakaane lu ngand la du fekk du dara ndeysaan rafa as-samawati yalla mo yëkëti asmani waye ci katanam waye yamul ci lolu wa ilmihi ci xam xamam dañuy jang ci asaman ak suuf ne yalla ngand la waye dañuy jang ne yalla amna xam xam de wala amul xam jakk ji nga nek bo ñew ñu la maçon bi ko tabax nga xol ñu ne la ki amna xam xam wala amul xam xam loy wax ha nga xol van la terre ñu ko installé nangam nangam ñu ne la technique ki bi de am amna xam xam wala amul xam loy wax nga gis auto di daw ñu ne la kiko defal amna xam xam wala amul xam xam loy wax ha du ngeen tontu ana xam xam nga gis avion di naaw ñu ne la kiko defal amna xam xam wala amul xam xam loy tontu ha amna wa nga gis yalla defal asman defal suuf ñu ne amna xam xam nga ni dedet yalla amul motax katanu yalla day feñ ci bindu bi bindu asman way xam xamam da ci feñ ne yalla borom xam xam la te ko am xam xam mo la may nak de té touti la may nit ñi wa ma utitu min al ilmi illa qalil qalil té da lay wone yalla lepp lu mu def ci xam xam la ko def yalla du def dara ci lambatu moko ndax borom xam xam la xol asman rek bobu sax dafa sori wa fi anfusikum afala tubsirun xol len sen bop bu ngeen de xolé sen bop ngeen xamne yalla amna xam xam acha bismillah ñu tambali nop fim nek la war nek wala waru fa nek ku bëggu ñu sañé sa bo jëkati sa lox nop fimu nek la wax fi la wara nek wala waru fe nek su fekke waru fe nek da la bëggu ñu sañé la sa bo waxal fogg fuñ koy def but fim nek fofu la war nek wala waru fa nek fekke waru fa nek bismillah waxal ñu sañé la ñu dewal ko fan ñu dewal ko ci ginnaw xala ngay dewal mako fi ci ginnaw kon du nek du nek xola bakkan xola gemign xola loxo yi xolal tanki bu nek da ngay gis fi mu nek fofu lo wara nek motax yalla nek al hakim alim ba pare bam xam ko pare waye hakim ku xereñ ko xamne lum def rek nonu la man nga dugg fi legui na non ban la terre warul won nek fi motax jakk bi fexul ne lañ ko waron def no peinture bi warul won wex parce que day gawa ci lim no buntu warul won melni na momo waye yalla acca sun bop nga ni rek ku nek na wax sa bakkan fu mu waron nek ken bëggul ba sam xana ñu changer ko ah tanki nak na ñew ci tanki xeyna tanki mom fofu du fofu sa tank fa la waron nek do mo ne xana ci bop yi de do mo ne xana ci sa mbag yi de gis nga yalla moy hakim lu mu def rek nonu la allahu akbar amul critique wala asman lutax yalla acc ko ci kaw parce que day gene ndox da fay rosé souci souci lu mo nek souf da fa wara sax te li sax souf la wara joge jëm kaw kon likoy rosé fan la wara nek ko wara tim xola jant bi dafa wara daf ñu wara nuggal daf ñu wara tangal comme fa la wara nek allah li wara fete kaw yeb yalla daf ko def kaw li wara nek souf mu baye koy souf allahu akbar jallat qudratullah ma a'zamaka ya rab mbokki sunu borom subhanahu wa ta'ala ay mbiram buñ ko bëgge wax fuñ joge ben aya bi mën nañ ci fanan yendu ci at juroom ñaar fukki at mën nañ tok difri inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab suñu paré ci xam xamu mom yalla tabaarak wa ta'ala waye hikmatihi khirañam khirañam mom yalla allahu akbar khirañam mo lay wonné lu mu def non la lu mu def non la yi Musa dafa gis ñaari nit yu sangu geej kenn ki tok di garder yere ñaar yaangi sangu kenn ka ngi tok ñu jekki jekki mu gis kenn ki di ram di dajale yere yi mu ne wo yalla mu tax ñaar ñi di sangu ki mom nek handicapé sanguul wala mu ne waaw lo ci bëgg mu ne man de bu doon man la mom day dem fekki mbokam yele sangu fa yalla bayiko bayi tanki yalla mu ne lol nga gis mu ne wax yalla mu ne baxna yalla daal di yëkëti waaji rek waaji simeku dem dug biir geey di sangu ba ci ag rek mu nekk ñaari gaay nuur ak ñoom ba gaay sa dubuy mu genn mom Musa jom ah waw li nu mu deme mom reyna len di yalla mu ne waw yoy nak ma ya ma fu yermane li mo dowal ma ci tanki lu yalla def non la waw ben bur dafa weddi won lol lu yalla def non la mu ne mo yow luñ wax rek nga ni lu yalla def non la eh dole ko ci kasso bi lu yalla def non la ba sen def lol la lol baxna ñu jël waji duggal ci kasso bi bur bi genn ñu japp nek bur bi ben nopp la fekk bur bi dafa am accident bu am ben nopp dag munako lolo gën de baxna de lu yalla def lolo ba mune sama nopp dag yalla baxna dugalen ko ci kasso bi yu ki dafa def mom lañu wax mune yalla baxna ñu jël waji doñ ci kasso bi bur bi genn ñu japp ko ñiko japp dañ doon wër nit ko xamne dañ koy jox xërmi biñ démé ba teural ko diko wajaray ki rayatu da ne ki da manke yalla bëgguko ñu ne fu manke ñu ne mu ne ben nopp la gay la yo ñun xoluñu won lolu oh baye len ko mu ñibi ñu baye ko mu ñibi mu ne gënne len ma waji ci gasso bi ñu gënne ko mu ne ko waye yo ci se xam nga ne man dama demal fe ñu war ma ray mi xamul tax ray ñuma mu ne sama ben nopp bi mu ne wa ben nopp ak baak ba baat bu dag lu gën fi ñu tok kuñ newon ka ñu dag sa baat ak ñu dag sa ben nopp loy wax han kon ben nopp ak ben bo baat du gën mu ne ko bur bul yam fofu ci yow indil mesal mi ci man mu ne ko gis ni tej bi ma tej kasso mu ne waaw mu ne yow buma andore yow man lañuy japp mu ne buñ xolé ñu gis yow sa ben nopp dafa dag man lañuy changer mu ne kon kasso bek baat bu dag lu gën mu ne wallahi wax nga deug nek lu am rek yalla defako pour hasard sa dund gi ngay dund lu ci am rek bu lu décourager xamal ni amna lu tax yalla def ko so xamé lo rek da ngay noppul xam nga tax lu wax ñu sonn moy lu am du yalla

istislamu lillah li qada'illah wa rida ala hukmihi wa qadrihi mune fe lolou dañuy noppul fiix do son do ray sa bop do keur keuri li nga wara def ngay def nga baye mbir bi ak yalla waye bo ne yalla dogal fele baye ma ma lejeetil sama bop xam nga do ma demay lolou lañ wax xam nga yalla defane wama min dabbatin fil ard illa lillahi rizqa yalla neena kuy dukkat ci kaw suuf rek ma lay jox nga lek do ma dama mu ne eh yalla dedet man bul ma jox may jox sama bop yow yalla togal arsh nga baye ma lejeendi sama bop yalla mu ne demal motax gis ngeen do ma dama bala muy lek lu muy daj da bala ngeen lek lu ngeen di daj du ngeen tont da ngeen di dawa daw dañuy dawa daw ba ni kras ngeer bi de nga ñew tok indi carnet bi dañ jënd saaku ciep tu tu tu acci lu ci dess ñu lay ration bi nga yut fa nañ dox di deet fa mais non ko commencé joy jeex na yalla nak bu sa ndaw bu na ndaw ci ne wa do may 10000 journée bobu yeb do wax da ngay ñangal kanam bokki na len delo sunu bop yalla xala rabu ali ñom rabu ali ñom piccëk hatta xarmi ci kër gi comme dafa jox yalla bopam day tok dila xol nga romu mu ne le salo añaguma de nga ni xarmi lek na ñu le nga ni jënd leen ko rakal na la merde xamone nga ni fi lay muju soobele mu no ko indi mu gaaw mañ ba bare nga indi le mu na ndox bi nga ni yeen indi leen ko ndox bi ana gi bi na dimas nga xey tok mu ne la gëñ na sangu de jugal nga may xulli ni sa bëd di rek rama man après ga nga paré mu ne la balel fima nek gawal way nga jël rata bi balé dafa rewé rewé dé sar gis nga xar bi sax mom lay tok dina xor rek du def dara yoy def yeb xar mi sa bir kër la wax xar mi la wax dafa joxu yalla bopam mom du dërum fen wala sen xari dafa am fu ñu liggéey وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله يالا مو وخ دغ دوما ادم مي نانغو نك مي باج لولو موم دافا سون بلا موي ليك داي تاس بلا موي ام دوندم او لا اله الا الله سيرم داي داو واي خولا ربو علي nga xamne dañu ko nangu gisu len ben ربو علي di def grève de la faim ni ñun lek ñu ndeki wu ñu añu ñu reeru xola gay ne lu muy lek yap te du lek yap bu fanande yap bestak té lélé nga gis ndaysan ci documentaire ñu né la gayné bi amna 50 ans 50 ans muy lek yap bu tang jir té ligéyul fén té yow bala ngay lek yap bu la fayé sa salaire nga ni xaro jaar débiteri tabaski la gëja lek yap ha la gayné ligéyul fén té day lek yap wala wala nangul len lool dañ len jox yalla suñu bop wallahi ku jox yalla sa bop do son aduna do son allah ku denk sa bop yalla nañ ko essayer wéru ko rel lañ nek ñu dewen ñu xol na kenn ci ñun fi jema jox yalla bopam billahi dundam do son lepp lay fex da ngay nelaw sax ñu lay yedi la ko jox waaw da ngay nelaw la wax ñu lay yedi la ko jox nga dan shu mu la non baye bama yew ay na la wa 50000 la indi lol dama la gëjë gis adiya ngop ko ngën ko dool ko suuf ñëganaay bi gis gëdé da ngay gis ño xamné gaay dañuy gaddu xaalé sax bëgg la gis duñ la mëna gis xaalé lañ gaddu kat bëgg la gis duñ la mëna gis Allahu akbar gay nañ leen denk suñu bop yalla buñ denké suñu bop yalla noppalu suñu borom subhanahu wa ta'ala muné ñi xalaat ci asaman ak suuf ci gudde ak beccëk moy borom xel yi ñan ñoy borom xel yi muné allazina gañ nga xamné yazkuruna allah dañuy tuddu yalla qiyaman buñu taxawé wa qu'udan buñu togué wala junubim ak buñu teudde ci seeni wèn yi waye tafakkaruna ñay xalaat allahu akbar fi khalqis samawati wal ard dañuy xalaat ci bind bi yalla bind asaman ak suuf nekkul rek da ngay yow da ngay dem ba tafisu geej rek da ngay gis ben yaay ben way mu ne ma ngi dem geej nga ne ko wa demal da ñew su demé mu ñew nga ne ko lo fa jëlé ah lo fa jëlé comme lan non dama demone ni rek pour sango mu demone pour bronzer wu rek ah dedet bo demé dafa am lo fa wara jëlé so taxawé guddi nga xol asaman su le nit ñi laaje war nga ci tont so xolé suuf nit ñi laaj la war nga tont so xolé yalla ni muy wutale guddé beccëk war nga tont lutax ndax yalla moko wax allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa la junub waya waya tafakkarun dañuy xalat nekku rek ngay xol te do xalat xol fan la la wara yobbu ci xalat xala lo motax ñu téré nga xol jigen parce que xol jigen fan la la yobbu ci nga xalat ak mom jalo wala ñu téré la nga xol ko ko gis freiné wul ay beutum ci jigen ñi bu yek halawatul iman bi yek tiaf kay ngam yalla ci xolam yonent bi ne ku bëgg am ngam yalla da ngay bayyi xol jigen ñi da ngay sajj say xef lan la ci nam waxuma nga baña xol jigen naan ni de waxuma lo de lan la ci bëgg wax moy da ngay wacc sa bëtt sa yo gisee lu sa bëtt warul xol bu ko xolaat tegal bari ci ay waxu ñu nga nek di dundal beuri di dundal xol bi waaw di dundal beuri waxu ñu lool lool sokay def do am banexu ngam yalla da ngay julli bi du saf dara ngay wor koor gi du saf dara ngay jang alquran sa xol du yeungatu ngay tuddu yalla do yeg dara c'est parce que banexu iman mo nekul ci sa xol lool ngay deg legi nit ñi di wax naan wax deug yalla man de may mi yegatuma dara dal yegatuma dara bu ñëk ba da ngay ci xiyamul layli iliman bu jang rek gaay dañuy commencé di joy tay legi waratay sax nit ñi dañuy rétal dootu ñu joy ngum yalla mo nekkul ci xol yi xol yi ñoo waw xol yi ñoo maral ñoo bekkor sahabatul kiram yalla mo leen wax ne buñ leen doon jangal alquran zadatum imanan wa ala rabbihim waye da ngay gis iman bobu ngeum yalla gogou da ngay gis dañ koy yek ci sen yaram yi day bañ alquran bobu ndaysan day and ak sen xol yi di lemu ay legui ni ah yonent bi neena ku yalla xagn xol awra jigen ni yalla dina la may banexu ngeum yalla sa xol nga koy yek da ngay sentir ne man ngeum na yalla da ngay sentir bo julina da ngay sentir bo saraxena da ngay sentir bo toge tudd yalla da ngay yek yaangi yok da ngay yek waye fekke na da boyal sey beut utalo len rido lu ñew nga xol da ngay xol ci mbeddi xol ci bir keur yi xol ci journal yi xol ci tele yi xol du dem utna alquran def ñuko wax de qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna absarihim kon way tafakkaruna ñu xalaat nit bu xole lu ko wara jural ngeum yalla daf ci wara xalaat way tafakkaruna dañuy xalaat lan lañuy xalaat fi khalqis samawati wal ard ci yalla bind asman ak suuf lan moy resultat bi ñu dem ci seen borom xamne li yalla rek moko mën ñu ne rabbana yow sunu borom ma khalaqta hadha batila li de bindoko pour neen batilan la shay maqsud minhu wa inma huwa min babil la'ib yow yalla li day bi ngoy bind soxla wo ci dara danga bind pour fo soxla wo ci dara pour fo motax nga bind ko mbokki kenn ci ñun bu jëndé téré tawax ko bam rafet def ci lepp lu tabax laaj ci jamono ji ay doomam ñoo rek dugg ci kër gi commencé yakate da na sun papa mo meuna fo xol kër gi mu tawax rek ndi fo commencé jël ay martu di toj bo ñe lo leen di wax lo leen def est-ce que jaadu la bur bu tol na yalla bind asaman bind suuf wutale gudde ak becc wacce la ci kaw suuf ne la bo xolé asaman xol suuf xol wutale gi may wutale gudde ak becc na nga xalaat ne man yalla damay fo dama bind aduna pour fo ha ki jënd auto day fo ki tawax keur day fo ki takk jabar nak waaw legi yow yëm nga gis ko waji ko def ne la man fawuma de yow nga japp ne ki day fo nga gis yalla lim def lepp ci aduna bi amo lenn loy xalaat luddul yalla dal dafa bind li ci tiaxan daf ko def pour fo motax so xolé yow nga xam yow julit lan ngay wax rabbana ma khalaqta hadha yalla li defoko pour nen asaman indi woko fi pour tiaxan suuf defaroko pour tiaxan man mi indi woma fi pour tiaxan su fekke yalla indi wuñu ci kaw suuf pour tiaxan lan lañ wara jural mo ni jamuko rabbana yo sunu borom ma khalaqta bindo hadha li batilan ci nen kon lan moy resultat bi loy trouver subhanaka sel ñel na la faqina yalla ñu musal azaban nar ci mbugalum safara ndax ku yalla may xel khalaato ci di tiaxan ba de safara nga jëm kan yow yalla yalla mo musal ci mbugalum safara waji ki am resultat bi nak moy kan moy ki jëfëndiko xelam waye ki ebala xelam mom su xolé asaman xol suuf xol wutale gi yalla di wutale gudde ak beccëk mu du xalaat ñaka xalaat bobu muy ñaka xalaat loolu moko dul indi resultat xana xamoo même jangu aduna ñe même jangu aduna ki ëpp lu mlay xalaat mo lay ëpp xam xam mo lay ëpp ay projet yu muy def waaw lan motax scientifique yi am xam xam ha dañuy xalaat buñu xalaaté bind buñu bindé jëm ko def ki gëna bon ci nit ñi moy nit ko dul xalaat nit ko abalé xelam mbokk yi liñ waxon sank moy nit warna muslu yalla ci safara aya baangi nonu subhanaka faqina azaban nar e yalla sel ñel na yow yalla yalla ñu musal ci mbugalum safara rabbana yow sunu borom innaka yow man kep ko xamne tudu xilu nar dugal nga ko safara faqad akhzaytahu toroxal nga ko Allahu akbar safara toroxna azaltahu wa asqaytahu toroxal nga ko texedil nga ko xole ba duggu safara rek yalla dala toroxal yalla dala doyadil toroxal la wara yalla yalla musul ci safara safara lu jara musul la yaronte bi alayhi salatu wassalam neena ku julli fajar ba pare bala ngay wax ak kenn bala ngay simpi sa tank nga ni allahumma ajirni minan nar nyaata yon safara dula lal bo julle timis nga def allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar so waxe yalla yalla musal ma ci safara yalla musal lañ so waxe yalla jox ma aljanna yalla jox la aljanna motax so julle timis ak suba war nga wax allahumma ajirni minan nar wala war nga wax allahumma inni as'aluka aljanna bu nek sept fois allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar bo ne yalla yalla mo musul ci safara safara ne yalla yalla mo musul ci waji yalla bu mu dugg ci man so ne yalla mayma aljanna aljanna ne yalla ki di ma ñaan yalla dugg ci man allahumma inni as'aluka al janna sayo julle suba ak timis war nga ka def sayo julle suba ak timis pour yalla musul la ci safara safara jarna musul le waaw safara jarna musul yalla ni ci yalla musul kep ku yalla setan ba mu dugg safara koku gatchal nako kep ku yalla setan la ba nga dugg safara koku yalla gatchal nako rabbana yo sunu borom innaka yaw man kep ko xamne tudkhilin nara dugal nga ko safara faqad akhzaytahu gatchal nga ko wa ma lil zalimin nielul ni togn min ansarin kulen di dimbali euleuk wa ma lil zalimin min ansar yalla neena kuy togn euleuk ken dula dimbali waaw togn yeb nak bi ci gëna graw moy togn yalla ku togn di togn di togn ba dajje ak yalla togn ko kan wolay dimbali kan kan moy dem euleuk fek kuy togn yalla ngay nam koy solo robu avocat yalla ki may avocat togn la de aduna de mom ndaysan ding fi gis ben way bo xam day ñew dañ koy fay mu fekk fen gi diko def deug nga fekk ku ray nit ñu fay waji mu ñew taxaw ne no ray ko ray ko waaw dafa def ni rek waji de mais nangam nangam he waaw ëlëk yowmal khiyam kan moy taxaw ci kanamu yalla dila layil yow ne toño yalla yalla mu ne ki def ma toñ nga ni toñu ben way yalla dawo malaka yi ne len diw yobul len ko safara comme malaka yi gisunu waji def lu bon ila yalla waji toñu la de yalla mo ne yobul len ko safara malaka yi gisunu ci keuyitam biñuy bind bakar gisunu ci bakar ñun lu bax rek lañ ko bindal ah yalla mo ne ndax yeen xamul len ci bir man ma xam ci bir yeen ci kaw ngeen xam waji lutax ngeen ne dafa bax ñu ne yalla ki dafa amone yaay muy sang yaay diko fomp diko soleriyene diko jox mu lek añ ndek reer lu yaay ji bëgg mu def malaka yi diko bindal tiyaba yoy waye sa yi ko joxe mu lek mu naan ba bare rek ak jël mu def rek xol bi mu ne yal na dee ba ma noppal yal na dee ba ma noppal malaka yi ne xamuñu lool ñom la lañuy gis waa ji li muy def ci kaw waaye ci biir xol bi kan moo fa nekk rabbukum a'lamu bima fi nufusikum rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yàlla rek moo xam li nekk ci seen biir yàlla mu ne yéen malaka yi xamu leen lool kii deful woon ngir yàlla lan la bëggoon noppalu kon warul am tiyaaba acca yóbbu leen ko kon yàlla moo xam la ci biir olof yi dañuy léeb ñu ne mbonaata xam la ca dégg ba moom mii naan ba ca ban ba moom moo xam lan moo nekk ci dex ba ndax mbonaar moom day dem ba ci ban bi fi amatul ndox ban bi mu toog kon kay kooku moo xam la fa nekk waaye mbott bi nga xam ne moom ma ngi ca kaw rek xamul lu nekk moo tax day yiw ko rek day yiw ko rek sunu borom ne subhanahu wa taala wa ma lil zalimin min ansar kuy tooñ ëllëg doo am ndimbal waxoon naa leen borom xam-xam bu tudd Saïd Hawa rahimahullah nee na bu ngeen di jàng alquran bàyyi leen xel aaye fu muy jeexee sa montre bam neur bëneur moo jax kon ne sun aaye du jeex day yàlla nee na kuy tooñ doo am ku la dimbali wa ma li zalimina min ansar kon soo déggee lii lan moo war ci yow bàyyi tooñ ndax yàlla nee na kuy tooñ ëllëg kenn du la dimbali yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na yàlla day taxawloo jaam ñu ëllëg yowmal xiyaam mu ne ana kiñ doon tooñ mu ne maa ngi ni mu ne taxawal nii ana ki doon tooñ mu ne maa ngi nii mu ne taxawal nii yàlla du la bàyyi lu dul mu nangu sa àq daat la koy jébbal tooñ kat ëllëg yowmal xiyaam bu ñëwé ay tiyabam lañuy jël joxé suuf tiyabay jéxé ñu jël bakkar ñu ñu seuf ko deug la lu wax dé kan mo dégg li ma toñ kat yowmal qiyam su jaam ñi taxawé ci kanamu yalla ñu xëcc la nga ñëw taxaw dañ lan la fayal ñi la doon toñ gari yalla amul wala ñu jox ñu jël sa tiyaba jox leen bu sa tiyaba jexé ñu jël seen bakkar jox la mana bu ñu fayé tiyaba bu mu jex té ñi nga doon toñ jexul amato lo leen jox ñom seen bakkar lañuy wañi kepplu ko toñ baaxul yalla dafa téré toñ mom ci bopam dafa aramal ci bopam toñ mune inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu man yalla ma len upp doole mais duma len togn kon bu len togn kon julit du togn wa mal zalimin min ansar yalla neena togn kat yi xamna len euleuk fuñu duggu ma luqati len wa sa'lamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun ku togn yalla dina len lokkar ci euleuk motax yalla wa ma rabbuka bizallamin lil abid yalla du togn jam ñi yonent bi neena iyyakum wa zulm fa inna zulma zulumatun yawm al qiyamah moy tuniku len togn ndax togn ay lendem la yawm al qiyam te tay da nga gis ben way am doole rek lu ko neex def waw togn ma samba togn ma demba pes modou boule paté lu ko neex waw bo waxe mune may dina la dor sa sama loxo dula lal man duma sen morom man duma sen mas duma sen mapando parce que di jay doole toñal rek ba dajé ak yalla di nga xamné togn baxul togn baxul dé yonent bi néna ñetti ñaan yalla duko délo ku wor bay dog ñaanu way jur ñaanu kuñu togn buy ñaan asaman di yëngu togn baxul dé ku yéba ci ñun bay togn sunu borom né rabbana yow sunu borom innana ñun sami'na degg nañ munadiyan aji wote yunadi di wote lil iman ci ngëm an aminu kay leen ngeen ngëm bi rabbikum seen borom fa amanna ñun ngëm nañ allahu akbar rabbana sunu borom innana ñun sami'na degg nañ munadiyan wote kat yunadi ma ngay wote lil iman ci ngëm ñun degg nañ yonent bi di wote kay leen ngeen ngëm ñun ñu ñew ngëm ñun dégguñu kuy wote naan kay leen dem grand théâtre ñu dem dé kay leen dem estade ñu dem han dédét ñun dañoo dégg kuy wote ci ngëm yalla ñu ñoo wuyiko waaji ci ngëm la doon wote ñu daali la xassunu bopp bàyyi lépp luñ doon def daal dem wuy ji ko sami'na munadiyan yunadi lil iman wal munadi huwa al qur'anul karim القران موي ووتالي كايلن گم گم يالا والرسول اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم ньо دون ووتا كايلن گين گم وتوسلوا بايمانهم لربهم نيت ña دادي جيل سين گم دادي كوي ديف توسل اوت ديف كو موي موي يوبو كو مو يوبو لين سي يالا طالبين اسرف المطالب واسماها مغفرة ذنوبهم ووفاتهم مع الابرار غاجا باني ديغي ووتا كادي دي ووتا امنا ньо خامني ديسان بون ديغي بلال دي نود بو نود با بار ني ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا داخ لي تخ ني واخ لول moy lañu dégg wota kat bi di wota ndaysan nan allahu akbar allahu akbar rek mom jural leen bu nu déggé waji noddu ba paré ñu né rabbana sami'na munadiyan yunadi lil iman ana aminu bi rabbikum fa amanna ndaysan ñu né dégg nañ wota kat di wota taxaw ci gox yi ak ci pinci nan ñew leen ngeen gëm seen borom kay leen ñu and dem ci yalla ñun bañu déggé lo rek fa amanna ñu ndëgëm nañ kon nak yow yalla ma daama gëm nañ rabbana yow sunu borom faghfir lana jéggal nu zunubana sunu bakkar wa kaffir anna sayyi'atina yo yalla yalla nga sak ha istar yalla nga neub wamh yalla nga effacer sayyi'atina sunu yu ñaaw wa tawaffana yalla ñu reey nga faatnu ma al abrar ñu and ak nit ñu bax yi deesal rabbana yo sunu borom faghfir lana jigal zunubana suni baka wa safara buñu duggé safara mbokk yi dañu wo yalla rek di ñu di joy nan rabbana yo sunu borom walal tay ñom fofu lañuy nango nek ay jaami yalla nisa dañu wo malik nan malik ya malik udulana rabbaka li yukhaffif anna yawman min al-azab ay malik ay malik malik moy kat moy ki gade safar malik wol ñu sa borom nañu wañil rek mu oyofal ñu benn bis mugal mi mu wañil ñu benn fat Allahu akbar dalen yalla jéggal suñu bakkar rabbana faghfir lana zunubana ay yow yalla jéggal ñu suñu bakkar bokki kan mo amul bakkar ci juma ji kan mo amul bakkar ke ni yëkëti wul de ah ki wax na dëgg mo amul bakkar amul bakkar wax nga dëgg de kilifa yi kay la wax ñun borom sikimi ko amul bakkar ñun ñëpp fess ay njëga ñay lañu ay conteneur fess dal loolu da waru ñoo nelaw sétu nak guddi yi mujj yi war na war ñoo nelaw de nelaw jeex na de ndax lan saison bu ñuy jéggalé bakkar ci lañ tollu moy guddi yek bëcëg yi ko gis rek amna bakkar ko gis ko gis ko gis ko gis amna ko gis amna ko gis amna ko sa xel dem amna bakkar ku seen xel dem rek amna bakkar ku seen xel dem amna bakkar ku mu doon waxuma ko de yonante ko wax kul ibnu adama khata wa khayrul khata'in tawwabun yonante bi ne ko gis rek dafa fess dal dal dal dal dal dal ay bakkar dal ha kon nak te bakkar mom yalla koy balé chrétien bo amé bakkar nu muy def day dem ci pap bi day dem ci ki bi abé bi daldi sukku tok ci souf abé bi daldi ray bob bi daldi koy jox ben tangal ne ko bal nañ la sa bakkar mu ne amen wala du lañu def day ray bob bi ni dar koy sixal tangal bi leysan xolal naxaate yooyu ñun nag bu ñu amee bakkar pour yàlla baal ñu nu ñu la def kan mo am fi bakkar bëgg yàlla baal ko ah bon ku bëgg yàlla baal la nooy def ku bëgg yàlla baal la leysan da ngay dem nga jàpp bu waree sangu nga sangu bu fekkee dafa laa jàpp nga jàpp nga julli ñaari rakk boo sujjootee nga yàgg fa lool nga ñaan yàlla yàlla jéggal la nga bëri looy wax ci sujjoot bi laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin nga bëril say sujjoot looy wax rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur nga bëril looy wax rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna baad yooyu la aadama waxoon yàlla baal ko kon soo ko waxee yàlla baal la baad yee la yunus waxoon yàlla baal ko kon soo ko waxee yàlla baal la ay yonent ñoo tooñoon yàlla wax baad yi yàlla baal leen kon yow nag kon man nak kan mo bëgg yalla bal waxal badi rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbi inni zalamtu nafsi zuluman kaseeran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli yalla man dama togn sama bop dama fess del ak ay bakkar o yalla djegal ma yalla beur yeur ma ne de yalla ku bax la ak beur yeur ma yalla boko djegal rek mu djegal la ku perte moy ku dul djegalu yalla kuy sujud tek djewum ci souf ba siggi djegalul yalla koku perte na perte wessul sak moma ngay disok yalla di tek sejo ci souf te fexo yalla balla perte wessul lol perte wessul lol sigg bu sigg lesan li waji waxon papa gis na yalla de mune gis nga ko ah kon de sunu problème rek lena loko wax mune waxumako dara waxumako dara de mune kon rek tay rek ma way nga gis yalla waxoko sun problème yow man may premier bala ñuy lek problème la bala ñuy añ problème la nga gis yalla waxoko sama papa premier la pour mu régler mako mu dem jël balé taxaw xam ngeen balé taxaw feug ko boy bi bobant bi dam mu ne bu ëllëgé bo gisé yalla di nga ko né mu régler sama problème waye ndox tamit wéssul ku sujjoot digënté mak boromam nga xamne dara dessu fi wasjud sujotal jégué yalla nga sujot jégué nga ko ba nga siggi waxoko li nga nekké waxoko sa bakari waxoko say problème kuy wër ku dof bu la gisé na yow balé kon mbokk yi ci ay inshallah lañuy taxo ba suba ba lundi bi iznillah bu ñëw galiko bi iznillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا فلا